Varşova İklim Zirvesi'nden. Günaydın Gökşen. Günaydın. Merhaba Gökşen, merhaba. Merhaba. Evet, Varşova'da iklim zirvesi diye adlandırılıyor ama daha çok hüsrana da yol açabilecek gibi görünen çok düşük profilli bir durum var. O nasıl durum bize günler boyunca bildirmeni bekliyoruz. Evet, yani kısaca başlayalım isterseniz. Zaten bu tayfunla beraber olaylar, yani Haiyan dediğimiz ama Filipinlerin daha ziyade Yolanda diye isimlendirdikleri bu tayfunla beraber ciddi bir iklim değişikliği gündemimize oturdu bile. Benim bile ailesine henüz ulaşamayan arkadaşlarım var Filipinler'de. Dolayısıyla hakikaten yani gündelik hayatımız içinde iklim değişikliği konusu çok net ortada. Bununla beraber işte Varşova'da durum ne? Böyle başlayalım. Biliyorsunuz bir ikinci gündemde çok yakın zamanda yine gündemimize oturan Kuzey Buz Denizi'nde eylem yapan Greenpeace aktivistlerinin Rusya tarafından korsanlıkla suçlanıp tutuklanmasıydı. 30 kişi var o tutuklanan ve 30 kişi için sadece yani Türk de var, Polonyalı da var içlerinde. Sadece Hollanda hükümeti serbest bırakılmaları ya da mahkemenin Uluslararası Deniz Mahkemesi'nde görülmesi için başvuruda bulundu. Onun dışında hiçbir ülkeden ses çıkmadı. Polonya'nın da vatandaşları var gemide ve tutuklanan, şu an Rusya tutuklu olan. Polonya'dan da ses çıkmadı. Dolayısıyla Türkiye'den de çıkmadı tabii. Türkiye gizemin bulundu ama Türkiye'nin de herhangi bir tepkisini hatırlamıyoruz. Görmedik, duymadık. Evet. Dolayısıyla müzakereler Polonya'da gerçekleştiği için cumartesi gecesi Greenpeace aktivistlerinin Polonya'da büyük termik santralleri işgal etme eylemi vardı. Bunun bir sebebi tabii ki bu Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol aramalarına karşı gösteri yapan Greenpeace aktivistleriyle destek mesajı paylaşmaktı. Diğer amacı da Polonya bildiğiniz üzere enerjisinin %97'sini kömürden üreten bir ülke. Ve burada bir iklim zirvesi gerçekleşiyor ama Polonya aynı zamana denk gelecek şekilde, yani toplantının tam ortasına denk gelen hafta sonunda kömür ve iklim zirvesi diye bir zirve organize ediyor. Tam anlamıyla alay eder gibi yani, değil mi biraz? Evet, yani bütün çok ciddi, o yüzden tepkiler geldi. Şimdi bildiğiniz üzere ülkelerin başkanlığı, yani bu Birleşmiş Milletler iklim değişikliği müzakerelerinde hangi ülke organize ediyorsa bir yıl boyunca o sürece o ülke liderlik ediyor. O sürecin başkanlığını devralmış oluyor. Onun altında da Birleşmiş Milletler Sekreteryası bu ülke başkanlığına bağlı olarak çalışıyorlar. Şimdi Polonya böyle bir şey organize ettiği ve Birleşmiş Milletler'e de sizden de katılım bekliyoruz dediği için Birleşmiş Milletler bu durumda başkanlığına hayır diyemiyorlar. Ve ciddi tepkilere sebep olacak şekilde iklim değişikliği sekreteryasındaki iklim değişikliği sözleşmesi sekreteryasını oluşturan kişileri mecburen o toplantıya katılıyor diye görüyoruz yapılacak olan kömür ve iklim zirvesine. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir hayli nasıl diyelim, ters düşen bir durum var aslında, evet. Gündemle. O zaman önümüzdeki sene Avustralya'da olacak gibi duruyor galiba. Evet. Ya şey de var yani, fanfarla herhalde şey de yapılabiliriz, böyle bir espri yapabiliriz yani, tatlarat ve iklim zirvesi sunar, büyük kömür şirketleri iklim zirvesini sunar. Yani takdim eder. Ondan çok, evet, ondan çok uzak olmayabilir şey olması. Çünkü bir tarafta IPCC yeni raporunu yayınladı, radyoda da konuşuldu. Dolayısıyla bir anda ülkelerin karbon bütçesini ayarlaması gerektiği, 2015'ten sonra yeni bir sözleşme oluşması gerektiği gibi çok önemli gündemler konuşulacak. Ama diğer taraftan da karbon endüstrisi nasıl hayatını devam ettirebilir, o konuşulacak. Pardon, kömür endüstrisi hayatını devam ettirebilir, o konuşulacak. Dolayısıyla hani güzel Türkçemizde bir tabir vardır, bu ne persiz bu ne lahana turşusu diye. Evet. Biraz oraya doğru gidiyor. Ama kısa kömür, kömür sen bir ömre bedelsin. Gökşen, ben de son olarak vaktimizi de geçiyoruz. Bir soru sormak istiyorum. Kavga çıkar mı? Kavga çıkacak gibi bir durum var mı? Çünkü bir anda ırkçıları bir şeyinden, gösterisinden bahsediliyordu. Bir anda Polonya polisinin gayet tehditvari hareketlerinden bahsediliyor. Ve bu bir tarafta da kömürcülerin düzenlediği konferans var. Herhangi bir tatsızlık ya da sürtüşme yaşanabilir mi sence? Yani bugün Polonya'nın milli bayramı. Bizdeki 29 Ekim gibi düşünebilir dinleyenler bunu. Dolayısıyla bir tarafta işte yabancıları istemiyoruz diyen milliyetçilerin gösterileri olması gerekiyor. Bize çok güzel bir hoş geldin mesajı geldi örneğin Polonya'dan. Şu meydanlara gitmeyin, tercihen salonun dışına çıkmayın, zira oralarda polis müdahalesi olabilir diye. Dolayısıyla bugün öyle şeyler bekleniyor açıkçası. Polis müdahalesinin olması bekleniyor. Bununla beraber önümüzdeki hafta sonu, yine cumartesi günü, kömür zirvesinin başladığı gün, her yıl olduğu gibi bir uluslararası eylem yapılacak. Bunun için eylem Avrupa Birliği ülkesinde yapıldığı için Avrupa Birliği'nden çeşitli ülkelerden trenler kalkıyor Varşova'ya gelmek üzere. Dolayısıyla o eylem büyük ihtimalle çok kalabalık olacak. Hem Polonya'nın bu kömür konusundaki tutkusu, hem de ulaşılabilirliğinin kolay olması sebebiyle o eylemin kalabalık olması bekleniyor. Bu durumda da polis müdahale eder mi bilmiyorum. Yani geçen yıl Katar'da böyle bir şey beklenirken Katar'da polis müdahale etmedi ama Avrupa Birliği ülkesi Kopenhag'da, hepimiz hatırlarız, 2009 yılında çok sert müdahaleler olmuştu. Dolayısıyla onu biraz daha herhalde müzakerelerin ve buradaki Polonyalıların tutumu belirleyecek gibi görünüyor. Evet, bekleyip göreceğiz galiba biz de. Peki şeyden bir yani görüşme mesela bu Filipinler'deki Yolanda'nın tarihte görülmüş en feci olay, yani zombi gibi dolaşan insanlardan bahsediyor. Reuters bile ılımlı bir dili bırakmış durumda, Reuters haber ajansı. İnsanlar zombi gibi aç, bir ilaç, susuz dolaşıyor ortalıkta diye ve bunun bir etki yaratması ve gündemi değiştirmesi söz konusu olabilir mi? Geçen yılki şeyde de, çünkü Filipinler delegesi görülmemiş bir şekilde boşanmış ve ağlamıştı mesela. Ben Filipinleri, o zaman da Bofa tayfunu vardı. Evet. Bundan kat be kat düşüktü tabii şeyi. 1000 kişi kadar ölmüştü. O da çok fazla ama yani bu şimdi anlatılamayacak bir facia ile geliyor. Peki bu bir şey yankı yaratabilir mi? Ne diyorsun? Yani aslında bütün sivil toplum kuruluşları, yani şey diye ayıramayız herhalde. Sivil toplum kuruluşları ayrıca bunu yapmaya çalışıyorlar diye değil ama sivil toplum kuruluşlarıyla beraber aslında Filipinler, Afrika ülkeleri gibi iklim değişikliğinden ne karşı en hassas, en etkilenmeye açık olan ülkeler zaten çok uzun süredir iklim değişikliğinin harekete geçirmesi gerektiğini, bunun gelişmiş ülkelerin önderlik yapması gerektiğini ve işte kayıplar ve zararlar için bir fon oluşturulması gerektiğini çok uzun süredir söylüyorlardı. Bunlar yine etkili olacak gibi görünüyor. Bugün saat 10'da açılış konuşması var. Açılış oturumu yapılacak. Bugün saat 10'da açılış oturumunda benim bildiğim birkaç ülke zaten bu tayfunu, yani Yolanda'yı dile getirerek konuşmalarına başlayacak. Dolayısıyla ilk açılış gününden İklim değişikliğinin etkilerinin çok gündemde olduğu konusu politikacıların ajandasına girmeye çalışılacak. Artık, bununla beraber artık çok artık daha kısa anlamlı bir şey olamazdı herhalde uyarı çanı. Yani Vietnam'a daha ulaşmamış, o haberi verdik sabahleyin senden hemen önce. 6 kişinin ölümüne yol açmış Vietnam'da daha vurmadan yani. Evet. Ucu deyince yani onun için çok neler olacağını kestirmek bile imkansız ama bir tepki olacak mı? Bir de sen bir şey söylüyordun, pardon sözünü kestim. En son bir de şeyi söyleyelim, yani bu bütün toplantının hani birçok konu tartışılacak burada 2 hafta boyunca. İşte bunlar iklim finansmanından iklim değişikliğinin etkilerine ne kadar çok ciddi, birbirinden farklı konular tartışılacak. Ama en önemli öne çıkacak 2 konudan söz edelim. Bir tanesi bu yeni bir anlaşmanın 2015'te ortaya çıkartılması, 2015'te imzaya açılması, 2020'de de hayata geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla burada bu bütün 2 haftanın gündemine damgasını vuracak konunun bu anlaşma olması bekleniyor. Dolayısıyla nasıl bir anlaşma olacak? o tartışmalar etrafında daha ziyade buradaki tartışmalar, oturumlar dönecek gibi. Bir diğeri de 2015'e önümüzde biraz vakit var. Hele 2020'de anlaşmayı yürürlüğe koymak dersek ona daha da çok vaktimiz var. Ama iklim değişikliği acilen harekete geçilmesini gerektiren bir konu. Dolayısıyla bu yeni anlaşmayı beklemeden ülkeler neler yapabilirler? Biraz da bu konuda biliyorsunuz 2014 Eylül'ünde Ban Ki-moon bütün liderleri toplayıp bir iklim değişikliği zirvesi gerçekleştirecek ve liderlerden artık harekete geçmeniz gerekiyor mesajı verecek onlara. Dolayısıyla onun öncesinde artık son en son zorlamayla beraber iklim değişikliği konusunda 2020'ye kadar neler yapılabilir, 2020'den sonra neler yapılabilir? Bu iki konu büyük ihtimalle önümüzdeki iki hafta boyunca en çok sizinle de konuşacağımız konular olacak. Evet, fakat bu şeyi de anlamak yani hakikaten hem çok mümkün hem de insan doğal olarak kabul edemiyor. Avustralya'ya yeni bir rapor hazırlandı. Gelmiş geçmiş tarihin en sıcak yazını geçirmekteymiş ve bu rekor kırılmış ve sürekli bütün rekorların kırıldığı, mahvolmaya doğru giden bir Avustralya'da Çevre Bakanı şöyle dursun ya, yani delege bile göndermemesini de çok tuhaf karşılamışlar. Ivo de Boer eski sekreteri mesela, iklim değişikliği hükümetler arası, yani şey, Birleşmiş Milletler'in iklim sorumlusu. Ama böyle ya, Avustralya, Rusya'dan ses yok, Avustralya'dan ses yok. Liderlerden de pek fazla gelecek olan kimse de bilim yok galiba, değil mi? Evet, yani Türkiye'de çok, yani bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilecek. Bu yılki toplantıya zaten dediğiniz gibi, yani sizin de dediğiniz gibi çok üst düzeyde, hani Kopenhag örneğin Cumhurbaşkanlığı ve başkanlar düzeyinde katılım olmuştu. Bu toplantıya o düzeyde bir katılım beklenmiyor. Evet. Peki Gökşen, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öyle olağan dışı bir şey olması halinde zaten Açık Radyo'da her zaman ara haberlerde de flash haber olarak da girmeye hazırız, bekliyoruz. İnşallah önemli bir şey, yani olumlu şeyler olur diyelim. Çok teşekkürler bilgiler için. Görüşmek üzere. Varşova İklim Zirvesi'nden. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.